الم تر ان الله انزل من السماء ماء. ببینید که اخو الم تر آیا ندیدی؟ رؤیت، رؤیت قلب و رؤیت علم. اردیش ببینید، با چشم سرت ندیدی؟ یک بار از نظر فکری نه اندیشیدی؟ ان الله انزل من السماء ماء، که الله نازل کرد از آسمان آب را. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانه، پس بیرون فاخرجنا، پس آوردیم به به امی آب، ثمرات میوه ها، مختلفا الوانها، که مختلف و گوناگون است رنگ های آن، رنگ هایش با مزهش گوناگون است. و من الجبال، و در کوها، جدد بيض، پس پشته های است، بيض با قطعات عجیب نازک راها. جدد، جمع جده، به معنای جاده و طریق. و من الجبال، و از کوها، جدد راهای است، بيض سفید و حمر سرخ، مختلف الوانها، مختلف از رنگ های آن. هر کوی کلانه که ببینی باز رای سفید در او چی هست؟ وجود دارد. و غرابی بسودین، و بعض خالصی ها. این دنیایی که تو زندگی میکنی اما تو راست، خط سفید دین هم وجود دارد، خط سرخ هم وجود که جنادم جنایت و خون کردن، خط سیاه شرک هم وجود دارد. هر رقم خطا در اینجا هست و در این دنیا نمونه هایش برداده میشود. و بالاخره کو هیچ کس کس دکو میشیند؟ نه، از کو آدم عبور میکند. این دنیا اما تو یک پشته است که تو باید از این عبور بکنی. خب به کدام طریق و کدام راه؟ اگر در راه خون رفتی قاتل، اگر در راه سیاه رفتی مشرک، اگر در راه سفید رفتی انشاءالله به الله و به هدفت میرسی. و من الناس، و بعضی از مردم، و الدواب از چارپایان، از جنبندگان، و الانعام چارپایان، مختلف الوان، گوناگون است رنگای آن. کذالک همه رقم مختلف است احوال بندگان هم، از انسان ها، از جنبندگان، از چارپایان، مختلف الوانه، گوناگون است رنگان آن. کذالک همه رقم است احوال بندگان هم. انما یخشی الله من عباده، جزی نیست که میترسد از الله جل جلاله، من عبادی، از جمله بندگانش، العلماء و دانشمندان. ان الله عزیز غفور، یقین الله عزیز غالب است، غفور بخشاینده است. یک نکته خوب دقیق شوید که آیات قبلی را خوب در نظر بگیرید، که این آیات در رابطه با کو بحث میکند، در رابطه با دواب و چارپایا بحث میکند. یعنی معنا تنها از علما کسی را نگیرین که همه علوم اسلامی را یاد داشته باشد. هر انسانی که راه ها را در نظر میگیرد و سرزو تحقیق میکنه و رابطه خود را از طریق با الله بسته میکند، از الله میترسد. خدا شاهد است، اگر یک دکتر ما در وقتی که عملیات میکنه، در وقتی که تحقیق میکنه و در او بیاندیشد، اینقدر که او باید از الله بترسد، من فکر نمیکنم کسی دیگه باید بترسد. یک انسانی که فیزیکدان و ریاضیدان و بیولوژی را میفهمد و این نظام دقیق را الله جل جلاله که در این کائنات آفریده، این یک بار در نظر بگیره، خامخواه به حق باید تسلیم شود. جزایی میشود در این نظام چیزی وجود دارد که هرگاه بحث شود تعجب آور است. ولی متاسفانه، متاسفانه که برادرایی که در این فنون هستند از علوم اسلامی بهره کمی دارد که این علوم را توجیه بکند به طرف حق. فقط اما تو کاردستی واره و ماشین واره را میخونن، این را تحلیل نمیکنن، تجزیه نمیکنن. قوانین که میگیرن، این قوانین تو میگه باید قاعده اصلا، و در این نمیاندشی که تو قاعدهش را گفتی بخاطر که اما تو دقیق میشود، ولی چرا این قاعده با وجود آورد؟ کی هست که تو قاعده منظم را ایجاد کرد؟ چرا این قلب ایش خواب نمیکنن؟ این چی رقم خون است که یک از هر جای میاد یک بار تصفیه میشود، پس باز به طرف قلب میره؟ ولی عجیبه، عجیب کارخانه ای نیست؟ چرا این رقم میشود؟ یک لقمه نان میخوری در بابین معده تجزیه میشود، خون، پوز، چی بدم تو در دنیا میتونی تو یک کارخانه جور بکنی؟ بنان از الله کی میترسد؟ من عباد العلماء، او دانشمندانی که رفت ماشی داره با الله دارد. قرآن هم اول که آمد چی میگه؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، با بخوان به نام پروردگارت که آفرید. به نام پروردگارت که آفرید. خلق الانسان من علق، آفرید انسان را از یک پاره گوشت. اون پاره گوشت آفریدش. این می انسانی که علم را گرفت ولی اصالت دینیش از دست نداد. خامخواز الله میترسد. عالمی که علم گرفت، قاعده ها را گرفت ولی رد نداد ایره با الله. این انسان باز بدبخت می شود. بعد چوکر و ناکر است. جزی نیست که از الله می ترسه که از بندگانش زیاد از الله کی می ترسه؟ العلماء علماء می ترسد. ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که انما یخشى الله من عباد العلماء الذين علموا ان الله على كل شيء قدير. بسیار جواب مثبت داد. علماء خوب بسیار زیاد هستند. او عالمی که به این یقین داشته باشد که ان الله على كل شيء قدير، الله به هر چیز قادر است. اون عالم از الله می ترسد. پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام چیزی با می فرماید ان فضل العالم على العابد كفضل على ابنائكم. امام دارومی حدیث را روایت میکند. یقینا فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت ما بر بالای کوچکترین شماست. کوچکترین شما در نظر بگیرید و چقدر فضیلتی است. امام قرطبی رحمت الله علیه هم یک حدیث را بیان میکند که فضیلت عالم و عابد ببینید بسیار تفاوت میکند. عابد است یعنی عبادت میکند، گناه نمیکند و علم ندارد. فاصله در بین این انسان و در بین عابد فاصله است که 70 سال یک اسب بسیار تیز شب و روز راه برود. شب و روز راه برود. و قرآن کریم جای دیگری هم میفرماید که یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم الدرجات. اوتوا العلم الدرجات اینا به جمع میارند. و عین حدیث دیگه هم داریم که در قیامت در دوزخ اطراف دوزخ از اون مابینش پناه میخواهد. یا الله ما را از اون نجات بده. دوزخ از دوزخ پناه میگیره. به الله پناه میگیره. ما را از اونجا نجات بده. در مابین از او علمای اصلا که با دین عمل نکرد. در مابین اموجا میباشد. بدترین عذاب را الله باز به این گروه هم میدهد. زیرا میفهمد و متخالفت میکنه با امر الله. دیگه جا هم میفرماید پیامبر خدا علیه السلام فساد عالم فساد عالم است. علما و دانشمندا که خراب شد کل دنیا را خراب میکنند. هیچگاه یک انسان جاهل نمیتونه زمام امور را به دست بگیرد. همیشه دانشمندا میگیرند. دانشمندا هستند که با زمینه را مساعد میکنند. آلی رشاد از شما کی میگیرد؟ چوپان؟ دیقان؟ دیگران میگیرند که خدا دانشمند میگیرد. و کسایی که داد میزنند. آلی معامله را بری وطن کی میکنند؟ دانشمندا میکنند. این جنایت کی میکنن؟ این میان مردم هستن. ببینین که ایتر یعنی هر کاری که اگر مثبت فکر کردن جامعه را به طرف آبادی میکشن. اگر از الله دور شدن مردم بدبخت میسازن. ان الله عزیز و غفور. یقین الله بسیار غالب و بخشاینده است. ان الذين یتلون کتاب الله. خیر آنانی که تلاوت میکنن کتاب الله جل جلاله را. قرآن کریم که بعضی کلمه ها را ذکر میکنه او دقیق است. یتلونه به معنای تلاوت سرسری نیست که در ختم قاریا می خواهیم تو متکرر کنیم. صحیح شده؟ ایتو چند سفاره خوانی سایی؟ سه سفاره خواندم. امروز چند سفاره خوانی سایی؟ ده سفاره در می ختم خواندم. ایوال اگه ثواب داشته باشی. این الذین یتلون آنانی که تلاوت میکنن کتاب الله را با فکر و با تدبر و اقام الصلاة برپا دارن نماز را و انفقو و خرج بکنن مما رزقنام آنچه که ما روزیشان دادیم سرن و علانیتن پت و آشکارا یرجون تجارتن ننتبور امید دارن تجارتی که ایش در آن کساد و نقصی نباشد. ایتو یک تجارت را امید داشته باشن که لنتبور نابودی و کساد در آن راه ندارد. چرا چون این کار میکنه؟ لیوفیه هم اجوره هم تا کامل دهد ایشان را اجوره هم مزدهای ایشان را و یزیده هم من فضله و زیاده دهد ایشان را من فضله از مقام شهودش. انه غفور شکور هر نعوس آمرزنده و قدردان. لیوافیه هم یا متعلق به جمله یتلون کتاب الله است که مفهومش می شود که هدف آنها از تلاوت و نماز و انفاق به دست آوردن اجر الهی است. یا ای که تعلق به لنتبوره می شود. ببینید که تجارت آنها هرگز به فساد نمی گرد. چرا؟ زیرا پاداش دهنده آنها الله جل جلاله است. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، و آن ذاتی که وحی کرد او والذی و آنچه که اوحینا وحی کردیم الیک بسوی تو من الکتاب از کتاب، هو الحق همان ثابت و راست است، مصدقا لما بین یدیه تصدیق کننده برای کتابی که پیش از آن است. ان الله بعبادی لخبیر بصیر، هر نه پروردگار هر نه الله جل جلاله بعباد بمندگانش لخبیر نیک خبردار بصیر بینا است. قرآن کریم ببینن که یک تشبیهات عجیبی در اینجا میدهد، تجارت خانه عجیبی را بر ما پیشکش میکند. اول خوب ببینید که تاجران انسان است، تاجر انسان است.